van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Denk groot. Kijk op mini.nl. Ja, dan zijn we hier. U heeft nog 2 uur langs de lijn te goed. Even schakelen naar de Graafschap FC Utrecht. Filip. Na 20 minuten hebben we hier dan het eerste moment van opwinding. Een enorme kans voor de rechtsback Owusu, die ineens met links mocht uithalen. Dat hij het al te krachtig deed. Ik denk dat het van 1 meter of 10 was. De keeper David Jensen kon redding brengen. Voor de rest zijn tot nu toe de verdedigers de baas geweest. De stand is erover 0-0 tussen de Graafschap en Utrecht. Op het randje van het einde van de tweede set verlieten we u net. Bij Ahoy Rotterdam, bij Mark. Is het afgelopen die tweede set, Mark? Tweede set gespeeld, Henry, inderdaad. 6-1 daarin voor Stan Wawrinka. Hij brak 3 keer de service van Gael Monfils, die nu aan het serveren is in de derde set. Daarin hebben we 1 game gezien. Die werd gewonnen door Wawrinka. Interessant om te zien hoe Monfils door deze service game heen komt. Er is geen fysio op de baan geweest na de tweede set. Hij is ook niet van de baan geweest om voor een behandeling of zo. Dus hopelijk valt het mee. 1-0 voor Wawrinka in de derde. Bekerfinale volleybal voor vrouwen. Sliedrecht tegen Apollo Krijn. En ook hier zit de tweede set erop. En ook weer gewonnen door Sliedrecht Sport. Waar het was wel een hele andere set dan de eerste set. Apollo deed goed mee. Stond zelfs op voorsprong bij 8-6. Maar toen kwamen er 6 punten op rij voor Sliedrecht Sport. Werd het 12-8. Maar in de slotfase van de set deed Apollo toch nog mee. Maar Sliedrecht trok aan het langste eind. 25-23. Dat betekent dat de ploeg uit Sliedrecht nog 1 setje nodig heeft om de beker te winnen. De Graafschap tegen FC Utrecht. Filip, we zijn nieuwsgierig. Hoe doet Michiel Kramer het? Ja, ik heb hem weinig aan de bal gezien. Hij heeft een paar keer een bal doorgekopt. Hij heeft 1 keer een kaats gegeven. En dat was het dan tot dusverre wel. Hij wordt niet zoveel in het spel betrokken. Dat ligt niet alleen aan Kramer zelf overigens. Nu, op dit moment, als je naar me toe komt, is Kramer overigens boos. Omdat hij naar de zin van Kevin Blom een vrije trap iets te snel neemt. Dat zullen we ook wel vaker gaan zien nog in het verloop van deze wedstrijd. Maar ja, het ligt er ook een beetje aan het spel van FC Utrecht. Dat achteroverleunt tot nu toe. Het initiatief ook laat aan de Graafschap. De Graafschap maakt er dankbaar gebruik van. En ik heb ook het idee dat de Graafschap wat meer energie stopt in deze wedstrijd. Waardoor ze het kwaliteitsverschil, wat er natuurlijk is, uitstekend kunnen overbruggen tot dusverre. Want de Graafschap is dusverre ja, 1,5 keer gevaarlijk geweest. We hebben 1 schotje van afstand gezien van de linksback van Tutu Arima. Die was tenminste binnen de palen. Dat was na ruim 1 kwartier. Die kon Jansen gemakkelijk oprapen. En dus een minuutje of 3 geleden de eerste echt grote kans van de wedstrijd voor de rechtsback voor Owusu. Waar hij gebruik kon maken van de ruimte die Bentschop, de diepe spits, hem liet. De Bentschop legde hem in de dekking keurig klaar voor de inkomende Owusu. Maar ja, dan zie je toch dat Owusu inderdaad een vleugelverdediger is en geen spits. Want ja, hij knalde wel in, maar bepaald niet vernietigend. Waardoor Jensen makkelijk redding kon brengen. Nu dan een vrije trap in de 24e minuut. El Jebli gaat hem nemen, zo halverwege de Utrechtse helft. En die gaat hem in het strafschopgebied draaien. Daar komt hij net niet, omdat hij op het hoofd komt van Kleiber. El Jebli zelf zorgt er weer voor dat de Graafschap kortstondig in balbezit komt. Want nu wordt Kerk weggestuurd. Kerk in duel met Tutu Arima. En de linksback van de Graafschap krijgt nu een applausje. Een open doekje van het publiek van de Superboeren. Hij wint dat duel van Kerk. De Graafschap weer in balbezit via Owusu. Aan de rechterkant vindt dan Narsing, de rechtervleugelspits. Die wil hem nu meekrijgen. Want dat is de bedoeling van Bentschop. Die daar toch nuttig speelt. Die, ja, mogen we nog zeggen, een nieuwe spits. Dat mogen we wel degelijk. Want hij is gehuurd van Ingolstadt. Ook de Graafschap heeft een paar aankopen. Tenminste verhuren jongens gehaald in de transferperiode in januari. En ook dat is wel een kwaliteitsinjectie geweest. Met name Bentschop. Niet zo dat hij zozeer zelf wat creëert. Maar hij laat andere vleugelspitsen met name iets beter spelen. En ook dat kan de Graafschap goed gebruiken. Nu weer balbezit op het middenveld. waarbij Vet de bal inlevert. Hij wordt van de bal gezet door Van de Streek. Letschert probeert nu Kerk te bereiken. Weer komt Tutu Arima ervoor. Kerk let gewoon weer eventjes niet op. En maakt nu een overtreding op Tutu Arima. Ja, ze zijn net iets feller in het duel. Zij van de Graafschap hebben het initiatief. Iets meer energie. Maar het resultaat is nog altijd na 25 minuten voetbal hier op de Vijverberg 0-0. Hoogste tijd om eens even terug te blikken op de verrichtingen van Feyenoord. Dat verloor vandaag met 1-0 in en tegen Groningen. En het was al de derde uitnederlaag op rij voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. Ja, ik denk de slechtste wedstrijd onder mijn leiding vandaag. Ik denk dat dit vanaf minuut 1 totaal niet in de wedstrijd zit. Slordig, niet vast, winnen geen duels. En dan is het heel moeilijk om in de wedstrijd te groeien. En je ziet dat Groningen daar heel veel energie in stopt, ook op voorsprong komt. Maar ik denk dat de uitslag 1-0, einduitslag, ik denk voor ons nog enige hoop hadden dat we nog in de wedstrijd konden komen door nog een doelpunt te maken en een puntje hieruit te slepen. Maar op basis van het veldspel was dat niet verdiend. Nee. Ja, het is een vraag die je ook al eerder gehad hebt op de momenten dat het niet goed ging bij Feyenoord. Maar ik kan me best voorstellen dat je best wel boos wordt als je terugkomt in zo'n kleedkamer naar wat je vandaag hebt gezien. Wat speelt zich daar nou af, ook met de jongens onderling, na zo'n wedstrijd? Nou, grote teleurstelling, natuurlijk ook boosheid. Ook bij mij en ook bij de spelers. En ik denk dat wij met z'n allen vandaag gewoon niet des Feyenoords hebben gespeeld. En dat mogen we onszelf kwalijk nemen. En ik als hoofdcoach nog het meest. Ja, het erge is natuurlijk, je zegt niet des Feyenoords, maar in uitwedstrijden wordt het zo langzamerhand wel een beetje des Feyenoords. Want je hebt er nu 3 op rij verloren. Zoek je daar iets in? Is dat te verklaren? Kan je daar iets mee? Nou, dat is natuurlijk wel een feit dat we de laatste 3 uitwedstrijden verliezen. En dat, ja, dat kan niet. Alleen wat mij wel zorgen maakt is de manier waarop we vandaag spelen. Kijk, als je goed speelt en je verliest, is ook niet goed. Maar ik denk dat we vandaag totaal niet in de wedstrijd hebben gezeten. Het is natuurlijk een heel teamding. Iedereen kijkt nu natuurlijk ook door dat eigen doelpunt naar hem. Kan je daar iets mee? Nee, kijk, het eigen doelpunt. Sven doet dat natuurlijk niet expres. En ik denk niet dat we daar de schuld in Sven moeten zoeken. Totaal niet. Hij staat natuurlijk wel als eigen doelpunt op het scorebord. Maar ik denk dat wij vandaag als team gewoon niet goed hebben gespeeld. AZ komt dichterbij. Ja, zeker. Als je uit de punten verspeelt, dan wordt het gat wat er was, wordt steeds kleiner. Maar dat is denk ik normaal in het voetbal dat zo gebeurt als je zelf niet wint. Al dus een uitgesproken Giovanni van Bronckhorst tegen Jeroen Elsoff, vooral in het begin. Hij zegt, dit was de slechtste wedstrijd onder mijn leiding. Ja, nou, ik kreeg van wat Feyenoord supporters ook al diezelfde opmerking. Dus dan zal het ook wel zo zijn. Ik vond de eerste kwartier nog wel meevallen. Maar inderdaad, het was verschrikkelijk. Gelukkig pover over 90 minuten. Eigenlijk heeft Feyenoord nauwelijks een kans gecreëerd. Ja, dat is beroerd. En inderdaad, de term des Feyenoords, het is niet des Feyenoords. Ja, dat is een arbitrair begrip. Want wat is nou des Feyenoords? Ja, nou, Jeroen zei het. De norm is inderdaad meer dat Feyenoord des ala Feyenoord laat afweten. Dus des Feyenoords in uitwedstrijden, is, ja. Ja, ja. Ja, slechter dan Emme, hè? In uitwedstrijden. Ja, kom op. Maar het is toch wel ook. Ja, er is toch geen pijl mee te trekken op de Eredivisie. Dat is misschien ook wat het fantastisch maakt. Nou, waar ik wel een beetje blij om ben. Hè, er waren natuurlijk heel veel nieuwlichters. Die vonden dat die competitieopzet veranderd moest worden. Want wat was het toch een extreem verschil. Nou, we hebben na de winterstop gezien dat het wel meevalt. De topclubs die blijven voortdurend struikelen. Zeker in uitwedstrijden. PSV heeft al 3 keer uitgelijk gespeeld met 2-2. Dus het valt allemaal wel mee. Die Eredivisie, dat is gewoon een heel gezond product. En ik erger me altijd een beetje aan mensen die er dan willen inkrimpen naar 16. Of er andere modellen op wil loslaten. En met alarmerende verhalen aankomen. Als je dit zo volhoudt, Gerbrands doet dat bijvoorbeeld. Dan gaan we de verkeerde weg op. Maar ik vraag me af of de Eredivisie in deze opzet wel zo'n slechte vorm is. En ik denk ook niet dat men het heel snel eens wordt over een alternatieve opzet, toch? Nee, iedereen kiest voor zijn eigen belang. Ja, dat overal valt wel wat probleem over te zeggen, want ja. Dan zouden bijvoorbeeld Ajax en PSV nu al zeker zijn van de volgende ronde, zou ik maar zeggen, in de competitie. Nou, dat wil je niet, toch? Nee, er is enorm veel geld geïnvesteerd om te onderzoeken wat dan die ideale vorm is. Ze hebben tonnen, 2 verschillende bedrijven en uiteindelijk neemt niemand het over. Ja, hoe dat moet worden opgelost de komende jaren, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval is het verheugend om te zien dat er meer tegengas wordt gegeven. Dat Ajax en PSV flink wat tegengas krijgen van de subtoppers en ook de kleintjes. Ja, en Feyenoord ook, want AZ is zeker inderdaad tot op 2 punten. Maar Feyenoord is geen grootmacht meer, dat is wel duidelijk. Nee, maar we dachten wel dat die toch heel makkelijk derde gingen worden. En dat gebeurt ook niet. En dat herkent hij ook van Bronckhorst. Ja, beslissende set tussen Wawrinka en Monfils. Is Monfils er weer een beetje bovenop, Mark? Ja, die set gaat misschien wel de geschiedenis in als de wonderbaarlijke genezing van Gael Monfils. Want hij loopt weer over de baan alsof er niks aan de hand is. Serveert nu bij een 2-1 voorsprong. Hij heeft zojuist de service van zijn tegenstander Stan Wawrinka heeft die gebroken. Ik zei het al, ik beticht hem niet van toneelspel. Misschien van wat theatraal gedrag. Hè. Dat zou bij de Frans niet zo gek zijn. Maar goed, hij speelt tegen een goede vriend Stan Wawrinka. Want ze kennen elkaar heel erg goed. En ze trainen ook veel samen tijdens het toernooi. Dus hij zal niet zo proberen te willen winnen van zijn vriend Stan Wawrinka. Maar het is weer, hij is weer boven Jan. Het is weer allemaal goed. Zijn service loopt weer. Er zit weer actie in. Hij slaat hem weer vol door. Dus dat hele probleem wat hij met zijn buik had. Of zijn onderbuik tenminste. Wat wij dachten dat het probleem daar zat. Dat is weer weg denk ik. Of hij heeft het een plaatsje gegeven. Of het valt allemaal wel mee. Dat kan natuurlijk ook. Hij tennist weer fris en fruitig. En dat is natuurlijk alleen maar goed voor de partij. Want dan wordt het in deze derde set. Tenminste echt een finale. Hij serveert nu bij een stand van 40-30. Punt heeft hij nog nodig. Dat haalt hij nu binnen met een knoerdharde service naar buiten. 219 kilometer per uur vanaf links naar de backhand van Wawrinka. Hij houdt zijn service game. Monfils staat op een 3-1 voorsprong in de beslissende derde set. Sliedrecht is op weg naar de zege in de beker. Is het een ongelijke strijd? Zou je het zo zelfs willen betitelen, Krijn, tegen Apollo 8? Nou, ik moet zeggen dat Apollo het met name in de tweede set best goed heeft gedaan. Maar ze komen tekort tegen Sliedrecht. Dat is duidelijk als je kijkt naar de kwaliteit van de speelsters. Bijvoorbeeld een Fleur Savelkoel die bij Sliedrecht Sport speelt. Die slaat die ballen zo snoeihard over het net. Tekent op de belangrijke momenten voor de punten. En nu is het Anna Rekar die klaar staat op de achterlijn. Die een paar slimme balletjes heeft gegeven aan het net. En ze kan ook snoeihard serveren. Het laatste punt was van haar. De 12-8. Zover zijn we inmiddels in de derde set. En is het nu Rekar die weer aan het net staat. Rekar. En vervolgens is het wel Apollo dat een goed antwoord heeft. Komt er een rally aan. Moet die bal in één keer over het net. En dan landt de bal op de netband. Op het hoofd. Vervolgens van Carlijn Oosterlaken. Die tegen veel bekende speelsters speelt. Want ze speelde vorig jaar nog bij Sliedrecht Sport. En dan is het nog steeds een rally. Bal wordt nog steeds in het spel gehouden. Dan moet hij er nu over. En dat gebeurt ook, maar landt op de lijn. En dat betekent, dat het punt, ik dacht, naar Sliedrecht Sport ging. Maar het wordt punt voor Sliedrecht Sport inderdaad. Ik dacht dat het even naar Apollo ging. Maar er was een technische fout gemaakt daar het net. En dat betekent dus dat het punt alsnog naar Sliedrecht Sport gaat. Dat toch wel echt de betere ploeg is. Maar ook in zo'n wedstrijd waarin het dan echt lekker draait. Waarin je makkelijk op voorsprong komt. Moet je toch het kopje erbij houden. Slim blijven spelen. En vooral ervoor blijven gaan. En dat is wat Sliedrecht Sport onder leiding van coach Vera Koenen natuurlijk doet. En deze beruchte derde set, daar heeft Sliedrecht Sport vooralsnog geen last van. Die beruchte derde set, als je gemakkelijk op een 2-0 voorsprong komt, sluit er wel iets in zo'n ploeg. Maar dat lijkt Sliedrecht Sport niet te gaan gebeuren. En bovendien zijn dus fans van Apollo heel nadrukkelijk aanwezig in deze hal in Zwolle. 14-8 is de stand. En dat betekent dat Sliedrecht nog 11 puntjes nodig heeft om de beker te gaan winnen. Maar zover is het nog niet. Esto es amor. Pero sé que no quieres dolor. Tú y yo, no me hace falta más. Sé que sin ti yo no puedo dormir. Y vente pa' la cama y por la mañana. No quiero verte irte sin mí. Y regálame un beso solo por eso. Vale la pena estar junto a ti. Cada vez que entro a la que me hace sentir. Y que no hay que olvidar que hace falta vivir. Cómo es que me tienes así? ¿Será que sin ti nunca podré dormir? Y vente pa' la cama y por la mañana no quiero verte, no quiero verte irte sin mí. Y regálame un beso solo por eso. Vale la pena estar junto a ti. Contigo y nadie más. Que tú no me haces bien. Todos quieren saber por qué te quiero con locura. Mis amigos dicen que tú no me haces bien. Todos quieren saber por qué te quiero con locura. Alvaro Soler met Loca. Ik lees hier toch een raar bericht. Straks om half zeven hebben we weer het buitenlands voetbaloverzicht. Ja. Dat gaat onder andere over een wedstrijd in de Serie C in Italië. Ja. Die in 20-0 is geëindigd. Het is een heel, heel bijzonder verhaal alvast. Daar wil ik wel alles van weten. Zoals ik ook alles wil weten over de Graafschap tegen FC Utrecht, Filip. Dat kan ik me voorstellen. Wie wil dat niet? Het eerste half uur was Utrecht zwak, onthutsend zwak zelfs in balbezit. Maar sindsdien, en we zitten nu in de 37e minuut, is Utrecht nu even het beter van het spel. Het leidt zelfs tot twee enorme kansen. En de eerste was voor, let op Hugo, voor Michiel Kramer. Ah, en? Ja, nou, die werd weggestuurd door Van Overeem. 1-1 tegen de keeper, een beetje vanaf de rechterkant. Hij kon de hoek uitzoeken, maar hij schoof hem voorlangs. Hij bleef net niet rustig genoeg. Zal ik jou eens wat zeggen? Nou. Venema had dat beter gedaan. Die heb ik weer zien uitblinken tegen MVV uit, vrijdagavond. Althans, ik heb twee momenten van hem gezien. Een assist. Na die actie een... over de achterlijn, hè, langs vier man. Ongelooflijk. Waarom stelt Dicky hem toch niet op? Snelheid, getalenteerd. En dan komt hij met die oude, oldschool Michiel Kramer. Man. Ja, maar jij bent niet objectief bij Kramer. Moeten we ook eerlijk in zijn, hè? Advocaat er altijd over zegt is dat hij nog heel jong is, nog veel moet leren, dat hij de tijd moet hebben. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, kunnen we daar wat tegen inbrengen? Nee, heel veel, heel veel. Maar ga maar verder met je verslag, want dat is eigenlijk veel belangrijker. Nou, we kunnen ook een recensie maken van Dick Advocaat. Dat is ook mooi. Dat is ook nuttig trouwens en vermaakt ook iedereen zich bij. Want wie krijgt er ooit genoeg van Dick Advocaat? Nee, dat is waar. Hij is hartstikke leuk om te volgen. Zeker, dat geeft ook wat show aan onze uitzendingen. Ja. Kramer miste dus de kans. Daarna kwam er nog een kans aan nadat Kerk er vandoor gesneld was over de rechterkant. En een voorzet gaf op Gustafsson. Die had hem ook voor het inschieten. Ja, een paar spelers liepen nog in de weg. En een van die spelers vond hij ook. Owusu, tegen zijn lichaam schoot hij. Dat waren twee grote kansen voor Utrecht. De eerste twee voor Utrecht in de wedstrijd. En daarvoor applaudisseerde de supporters van de Graafschap nog, want ze dachten dat ze een penalty zouden gaan meekrijgen omdat El Yebli een duwtje kreeg van Gavori. Maar daarvoor had El Yebli al de bal aangenomen met zijn arm, met een beweging daarbij. Je zou het als bewust kunnen uitleggen. En dat verklaarde ook waarom Blom dus de vrije trap gaf aan Utrecht in dat gebied. Dat ze het doelgebied van FC Utrecht had. Ook nog even contact gehad daarvoor met de VAR. Die is ook hier en dat is Allard Lindhout. Ja, het eerste half uur dus duidelijk voor de Graafschap. Daarna, sinds een minuut of negen, komt ook Utrecht wat in de wedstrijd. Spelen ze met iets meer lef. Niet alleen maar reactievoetbal. Niet alleen maar achterover leunen en kijken wat de Graafschap gaat verzinnen. Maar als ze alleen maar die doelman David Jensen een beetje onder druk krijgen. Dan is Utrecht nog onrustig. Maar op het middenveld begint Utrecht zo langzamerhand de slag te winnen. Nu veel irritatie ook weer van de verdedigers van Utrecht in de richting van hun doelman. Jensen die al eerder een grote fout maakte. Die er ook nu niet zo zeker uitziet. Die er al wekenlang eigenlijk niet zo zeker uitziet. In ieder geval, dat is momenteel zeker mentaal de zwakke plek bij FC Utrecht. 40 minuten gespeeld. We hebben nog een boeiende fase te gaan, denk ik. Want de wedstrijd is eindelijk een beetje opengebroken. 0-0 de tussenstand in Doetinchem tussen de Graafschap en Utrecht. Een van de mooie hoogtepunten dit weekend in Apeldoorn bij de NK Indoor Atletiek is de 60 meter horde voor vrouwen met Nadine Visser, Floris. Ja, en dat Nadine Visser ook als eerste over de streep, dat is eigenlijk al gewoon helemaal geen verrassing meer. Ze is wat dat betreft heer en meester al een aantal jaren in Nederland. Ze is internationale klasse. Maar ja, een echte internationale toptijd was er vandaag niet nodig. Die heeft ze al op zak. Ze staat derde op de Europese ranglijst. Dus dat belooft veel goeds voor de Europese kampioenschappen straks in Glasgow. Het was alleen even de vraag of ze gezelschap zou krijgen daar in Schotland. Want Eefje Boons, die moest nog de limiet lopen. Maar die kwam er op een tweede plaats met 8,50. Net niet aan. En dat gold ook voor Koen Smet op de 60 meter horde bij de mannen. Hij komt ook 500ste tekort. En daarmee is dan de balans vandaag dat er 16 atleten gekwalificeerd zijn voor de Europese kampioenschappen indoor in Glasgow over 2 weken. Het aantal kan nog oplopen hoor, want de limiet die sluit komende donderdag om 2 uur 's middags. En er zijn de komende dagen nog een aantal wedstrijden. Bijvoorbeeld in Düsseldorf op komende woensdag is dat. Daar gaat Jamil Samuel lopen. Die komt 100ste van een seconde tekort. Je hebt Sanne Wolters verstegen. Die liep gisteren in Birmingham. Kwam ze 700ste tekort op de 800 meter. Dat zijn allemaal atleten die misschien toch nog even een wedstrijdje pakken. Om toch nog die laatste 100ste van een seconde weg te poetsen. Om dan toch nog een startbewijs te krijgen voor de Europese kampioenschappen indoor. En die zijn dus over 2 weken in Glasgow. Het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament komt bijna bij de ontknoping. Mark. Ja, misschien wel een voorentscheidung, zoals dat dan zo mooi heet. Want het is 4-2 in de derde set in het voordeel van Gael Monfils. Het is Wawrinka die serveert en het is 15-40. Kansen dus voor Monfils om naar een 5-2 voorsprong te gaan. En dan mag de Fransman zometeen serveren voor de winst hier in het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament. Ja, we zien weer de Monfils die we zagen in de eerste set. Terwijl er nu een backhand van Wawrinka uitvliegt. En dat betekent dat de tweede break in deze derde set er is voor Monfils. Hij dus op een 5-2 voorsprong. En ja, dan is deze finale zo goed als gespeeld, kun je zeggen. Om dat verhaal over Monfils af te maken. We zien in deze derde set weer de Monfils uit de eerste set. Die alles weer terugbrengt. Die heel veel haalt. Weer kwaliteit in zijn slagen heeft. Ja, en dan zie je toch dat Wawrinka daar dan moeite mee heeft. Die krijgt meer ballen terug. Die gaat forceren. Die wil de punten afmaken. Terwijl hij eigenlijk misschien dan nog beter eventjes kan wachten. In de tweede set ging dat natuurlijk allemaal een stuk makkelijker. Toen ontbrak die kwaliteit in de slagen bij Monfils vanwege... Ja, nou ja, die buikblessure die hij had, laten we het daar maar ophouden. De ballen kwamen wat minder diep. Wawrinka kon ze wat makkelijker aanpakken. Maar nu de lengte weer in de slagen zit bij Monfils. Nu er weer veel spin aan zit. Nu er weer heel veel ballen op Wawrinka afkomen. Zie je toch dat de Zwitser gaat forceren, fouten gaat maken. Ja, en is het de Monfils die dus met 5-2 voorstaat in de derde set. Zometeen gaat serveren voor de titel hier van het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament. Na zijn verloren finale in 2016 tegen Martin Clizant staat hij nu op de drempel. Van de titel van zijn naam hier op de boarding in Ahoy. Ja, over op de drempel gesproken. De vrouwen van Sliedrecht Sport dichtbij de beker, Krijn. 22-16 is de stand. En dat betekent dus dat Sliedrecht Sport inderdaad nog 3 punten nodig heeft. Om op een 3-0 stand te komen en daarmee de beker te winnen. Maar Apollo geeft wel wat tegengas. Dat gebeurt nu met Janine Stoeten. Belangrijkste speelster als het gaat om aanvallende punten in de laatste competitiewedstrijd voor die ploeg. En dan gaat de bal onder het net door. En dat betekent een punt voor Sliedrecht Sport 23-16. Nee, Sliedrecht 23-16 staat het inderdaad. En dan mag Christy Wolt gaan spelen. Wolt voor die ploeg uit Sliedrecht. Wordt het een herhaling van zetten ten opzichte van vorig jaar? Het antwoord is denk ik natuurlijk al ja. Want hij is nog niet binnen weliswaar. Maar wel matchpoint nu. 24-16 voor Sliedrecht Sport tegen Apollo 8. Dat zich kranig heeft geweerd. Dat hier in deze finale speelde als grote verrassende finalist. 50 jaar bestaat de club. Maar nu komen ze toch echt een stapje tekort om ook Sliedrecht Sport pijn te doen. En dan gaat die bal buiten. Is het punt voor Sliedrecht Sport. En dat betekent dat ook de derde set is gewonnen met 25-16. Dat de beker opnieuw naar Sliedrecht gaat. De ploeg van Vera Koenen is weer succesvol. Want zij pakken de beker in 2019 opnieuw. Kyle Monfils serveert voor toernooiwinst, Mark. Ja, ik kom bijna niet boven het publiek uit. Een fenomenale rally bij een stand van 15-0 in het voordeel van Monfils bij die stand van 5-2. Ze moesten er ongelooflijk hard voor werken. Het punt gaat uiteindelijk naar Stan Wawrinka en een mooie handshake aan het net van beide spelers. Ze slaan elkaar eens even op de borst zo van goed gedaan, jochie. Een prachtig punt. En nu gaat ook het punt daarna naar Stan Wawrinka. En dat betekent dat Monfils 15-30 achterkomt in de game. Waarin hij de titel kan gaan binnenhalen hier in Ahoy. Ja, moet zich natuurlijk niet van de wijs laten brengen door dat punt. Monfils, we zagen meteen Wawrinka die erop reageerde. Zo naar het publiek het gebaar maakte van ja, kom maar met het applaus. Ik heb nu jullie steun nodig. Want dit zou wel eens de laatste game van de wedstrijd kunnen zijn. En het publiek reageerde daar ook meteen op. We zien ook aardig wat Zwitserse fans hier in de zaal. Zwitserse vlaggen, die zijn er de hele week al. Als Wawrinka speelt, dan zitten de Zwitserse fans in de zaal. En hij heeft de steun van zijn publiek heeft hij nu ontzettend hard nodig. 15-30 dus op de service van Monfils als we in een lange rally zitten naar de backhand van de Zwitser, naar Wawrinka. Dus die geweldige enkelhandige backhand. Monfils heeft daar een dubbelhandige backhand, een iets meer stabielere backhand tegenover. Ja, en dan is het weer Wawrinka die gaat forceren. Hij wil dan toch die rally beëindigen. Hij wil dan het punt maken. En waar, dat zei ik net al, zoals dat in de tweede set dan wel lukte, dat er wat minder kwaliteit in zat. Ja, er zit nu gewoon veel kwaliteit in die slagen van Monfils. Er zit lengte in, er zit veel spin in. En dan moet je echt op het goede moment wachten. Wil je kunnen scoren, wil je de versnelling kunnen plaatsen. En de keuze van Wawrinka die was niet goed genoeg. En dat betekent dat het 30 gelijk is als Monfils alweer klaar staat om te serveren naar de voorhandkant van Wawrinka. Daar slaat hij de ballen nu weer heen. Dan komt er een goede uithaal van Wawrinka met zijn voorhand. Krijgt hij nog een redelijk makkelijke bal daaroverheen. Staat hij aan het net, de Zwitser. Heeft hij een volley die hij niet afmaakt. Dan komt er een hoge bal van Monfils, de lob. En dan maakt Wawrinka het uiteindelijk toch af. Die smash die had hij nog wel terug, Monfils. Maar daarna is er een makkelijke score voor Stan Wawrinka met de voorhand. En dat betekent dat de laatste strohalm, zo kun je het toch wel zeggen, gegrepen wordt door Stan Wawrinka. Hij heeft het punt of de game natuurlijk nog niet, maar hij staat op breakpoint. Hij balt de vuist. Krijgt natuurlijk het applaus weer van het publiek. Die willen dat deze partij nog eventjes voortduurt naar die teleurstellende, die eenzijdige tweede set. Hopen ze natuurlijk op een prachtig gevecht hier in de derde set. Monfils gaat serveren. Mist zijn eerste service ver naast de binnenste lijn, de middenlijn waar hij op serveerde. En dus een tweede service. Kijken wat Wawrinka daarmee kan. Nou, niet veel, want hij staat ver achterin. Heel ver achterin om daar echt iets, om die bal echt aan te pakken. Prachtige voorhand van Monfils langs de lijn. Oei, en dan slaat Wawrinka de bal keihard tegen de boarding, de letboarding. En daar gaat iets stuk zo te zien. Daar zal toernooidirecteur Richard Krajicek niet zo blij mee zijn. Maar de reactie van de Zwitser is wel te begrijpen. Hij speelde daar iets te voorzichtig. Speelde hem naar de voorhandkant van Monfils. Terwijl de backhandkant, zijn eigen backhandkant, helemaal open lag. Ja. En dan is het natuurlijk makkelijk voor hem om die, voor Monfils, om die voorhand recht door te spelen waar de ruimte ligt. En dus is het breakpoint weggewerkt. We zien serve en volley nu van Monfils. Dat speelt hij goed hoor. Een lage volley van de Fransman. Die blijft zo laag dat zelfs Wawrinka met die mooie backhand er niet onder kan komen. En dus is het voordeel ervoor Gael Monfils. En dat betekent dus dat hij op matchpoint staat. Op championship point. Hier het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament. Zijn naam had dus al een keer op de boarding kunnen staan. Misschien gaat dat zometeen wel gebeuren. Want bij de prijsuitreiking dan regelen ze altijd meteen dat de naam van de winnaar op de boarding komt. En dan kan Gael Monfils zijn eigen naam hier zien op de boarding. Dus tussen al die grote namen uit het heden en verleden van dit toernooi. Een tweede service voor de Fransman. Neemt even zijn tijd, wat geroezemoes in de zaal. Nadat de eerste service van de Fransman ver uit was. Dan gaat hij aanleggen voor zijn tweede. Zitten we in de rally. Is het Monfils die heel rustig speelt. Allebei eigenlijk niet heel veel risico neemt. De versnelling dan met de backhand wel van Monfils. Dan probeert hij nog een keer een diepe bal te slaan. Die blijft maar net binnen de lijn. En zitten we weer in een backhand rally zoals we die al zoveel hebben gezien. Weer is er een tempoversnelling van Wawrinka rechtdoor. Eerst met de backhand, nu met de voorhand. Dan komt de Zwitser in en dan mist hij de volley. De lage bal kreeg hij van Gael Monfils. Hij komt inlopen. Wawrinka heeft wat vaart. Weet die bal niet genoeg af te remmen. En legt zijn volley achter de lijn. Hij stapt nu over het net. Stan Wawrinka. En de mooie omhelzing tussen deze twee vrienden. Het is Gaël Monfils, de winnaar van het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament. Wawrinka zei gisteren, ik ben blij dat ik in de finale sta na al dat blessureleed wat ik heb gehad. Maar ik denk dat deze Gaël Monfils, die zijn handen nu naar de hemel opricht, een overwinningsgebaar maakt, dat hij net zo blij is met deze titel. Maar ja, dat ook hij het blessureleed heeft gehad. Vorig jaar toernooien moest afzeggen, is hij ook weer helemaal terug. En deze telt hoor, een 500 toernooi. Een wat groter toernooi. Het is geen Masters toernooi, geen 1000 toernooi. Maar dit toernooi, het ABN AMRO World Tennis Tournament, ja, dat telt voor de tennissers. Een toernooi wat aanzien heeft in de wereld, wat altijd sterk bezet is. Ook als er, terwijl Monfils nu op de boarding springt, ook als er wat mensen afzeggen, is de bezetting toch altijd goed. En Gaël Monfils is de beste deze week in Rotterdam. Hij wint het ABN AMRO Tennis Toernooi. Het is rust bij de Graafschap FC Utrecht. Daar staat het 0-0. NPO Radio 1. En hier is Jan van der Putten. Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk van DENK wil de overstap maken naar de Eerste Kamer. Dat heeft hij bekendgemaakt in Rotterdam bij het begin van de campagne van de partij voor de Provinciale Statenverkiezingen. De Turkse politie en inlichtingendiensten hebben 3 Nederlandse terrorismeverdachten aangehouden, zeggen Turkse media. Het zijn 2 vrouwen en een man die zouden lid zijn van IS. In Frankrijk wordt geschokt gereageerd op een video van betogers die een politiebusje in een file aanvallen met stenen. Het incident was gisteren bij een betoging van gele hesjes in Lyon. En volgens de Franse zakenkrant La Tribune wordt bij Air France KLM het contract van KLM-topman Pieter Elbers verlengd. KLM zou garanties krijgen over het behoud van banen, maar er zouden ook meer Nederlandse en Franse bedrijfsonderdelen worden samengevoegd. Het weer, Willemijn Hubert. Komende nacht is er weinig bewolking. De temperatuur daalt dan tot zo'n 2 graden landinwaarts en 4 aan zee. En morgen is het opnieuw zonnig en zacht. Maar we krijgen wel te maken met wat dikkere bewolking vanuit het westen. Dat trekt in de loop van de middag binnen. En morgenavond gaat er dan wat lichte regen vallen. Dinsdag valt er overdag af en toe wat motregen. Is het een graad of 10 gemiddeld over het land. En daarna lijkt dat zonnige en zachte weer langzamerhand weer terug te keren. Radio 1, NOS langs de lijn. We blikken even terug op een 2:30 wedstrijd. Excelsior heeft 3 punten overgehouden aan het duel tegen FC Emmen. De ploeg van Adrie Poldervaart kwam achter, maar boog die achterstand om in een 2-1 overwinning. De trainer van Excelsior moet dus de gelukkigste man van Rotterdam zijn. Poeh, dat weet ik niet. Er wonen er bijna een miljoen, geloof ik. Dus, maar ik ben wel een tevreden man, ja. Want het moest van ver komen. Nou ja, ik heb in de kleedkamer gezegd. Ik vond dat wij 2 hele goede goals maakten. En ik vind dat we regelmatig deftig gespeeld hebben. Maar ik heb ook onwijs veel karakter gezien. En dat stem mij zeer tevreden, ja. Ja, maar na een uur komen jullie op 1-0 achterstand. En dan is er eigenlijk helemaal niets dat erop wijst dat jullie deze wedstrijd nog gaan omdraaien. En ineens staat er 2-1. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Misschien dat dat een trigger was. Het fijne is natuurlijk dat hij gelijk viel na die 0-1. Een goede actie van hem. En ja, zo maakt hij ze zo vaak, die acties. En op trainen doet hij dat alleen maar. En dan werkt hij voor zichzelf af. Ja. En hij zoekt altijd de diagonaal. Nou ja, en dan gaat hij er ook nog precies in. Dat was prachtig. En dan uiteindelijk valt natuurlijk ook zo snel die 2-1. En ik denk dat we het daarna hebben nagelaten om niet de 3-1 te maken. Ja, Edwards heeft de kwaliteit. Dat zien we gewoon eigenlijk elke wedstrijd wel. Maar het komt er zo weinig uit. Hij koppelt het eigenlijk zo weinig aan rendement. Nu met een goal en assist. Man van de wedstrijd natuurlijk. Ja, nee, absoluut. Nee, je concludeert het perfect. Die jongen die wordt steeds beter. In het begin was hij heel goed. Daarna zakte hij wat weg. Na de winterstop is hij erg opgeleefd. En we zijn volop met hem bezig. Nou, ja, goed. En vandaag is hij dan beslissend voor ons. Ja. Het was vandaag een soort van laten we het tussenfinale noemen. Nam die spanning eigenlijk ook wel bezit van de spelers? Dat weet ik niet, dat zou je aan hun moeten vragen. Ik vond de eerste helft vlak aan beide kanten, waarin ik vond dat wij wel een klein overwicht hadden qua voetbal. Zonder dat we nou echt gevaarlijke kansen kregen. En de eindpaas was slordig. Een keer met Burnett over de achterlijn kwam die hoog. Nou, daar wou Edward springen natuurlijk, maar ja, die is 1-10. Dus dat gaat hem niet worden. Maar ik vond dat we daar wel al iets meer hadden. Maar ik vond ook wel inderdaad wat vlakke wedstrijd. En misschien heeft dat met spanning te maken. Maar we hebben nog 12 van die tussenfinales volgens mij. To expensive. Concrete Blonde was dat met Joey. FC Groningen heeft gewonnen van Feyenoord. Er werd 1-0 voor de Groningers door een eigen doelpunt van Feyenoord, Sven van Beek. Maar de drie punten blijven in het noorden. Jeroen Elsof in gesprek met Groningen-trainer Buijs. Heb je wel eens het idee dat je een tijdje geleden bent wakker geworden in een andere wereld eigenlijk? Als je zo om je heen kijkt op zo'n dag als deze en dan terugdenkt aan een paar maanden geleden? Ja, zo kan je het wel stellen inderdaad. Ik zei net al gekscherend, dat was de waarheid. Ik weet niet meer precies, maar ergens in oktober stonden we stijf onderaan. Had je het gevoel dat je ineens op teletext durfde te kijken omdat we er vanaf vielen. En dan nu een paar maanden verder, staat de wereld er op dit moment in ieder geval anders voor. Uiteindelijk telt maar één ding waar je aan het eind van de rit staat. Maar de afgelopen maanden en zeker de afgelopen weken doen we een aantal goede dingen met elkaar. Ja, want je wint hier dik en dik verdiend. Eigenlijk nog met veel te weinig doelpunten van Feyenoord. Het publiek geniet, het stadion danst. Het is echt ook een beetje genieten, toch, of niet? Ja, en dit zijn ook de momenten dat we ervan moeten genieten. We dwingen het zelf af, denk ik. Ik denk dat we verdiend gewonnen hebben. Maar als je een paar maanden geleden ziet waar we in zaten, en je krijgt het voor elkaar met elkaar door keihard te werken, dat je zulke prestaties kan leveren en dat het publiek geniet. En gelukkig was het ook weer een keer behoorlijk volle bak vandaag. Ja, dat is alleen maar mooi, denk ik. En dat is ook, denk ik, wat bij een club als FC Groningen hoort. Ja, er zit ergens in de kleur van jouw hart ook nog een beetje Feyenoord-kleur. Je doet jouw club wel heel veel pijn, hè, vandaag, want ze waren eigenlijk kansloos. Ja, oké. Zij moeten zelf in de spiegel kijken. Ik ben niet verantwoordelijk voor Feyenoord. Ik denk dat wij vandaag een prima wedstrijd hebben gespeeld en terecht hebben gewonnen. En natuurlijk heb ik sympathie voor mijn oude clubs en zeker voor Feyenoord. Alleen vandaag telt voor mij maar één belang en dat is FC Groningen. En ik ben ontzettend blij dat we gewonnen hebben. Ja, wat doet je nou het meest goed op zo'n dag? Nou, als ik gewoon de energie zie die het team levert. De bereidheid, ook bij de jongens voorop. Het zegt genoeg dat we een aantal jongens voorop moesten wisselen. Dus we er ongelooflijk veel energie in hebben gestopt. Ja, veel energie en Groningen verdiende de zegen ook. Maar het was wel allemaal uiteindelijk te danken aan dat ene eigen doelpunt van de Semiel van deze wedstrijd, Sven van Beek. Het was al zijn zesde eigen doelpunt in zijn carrière. En het zorgde dus voor de uitslag van 1-0. Ja, inderdaad. Ik denk als ik die bal niet aanraak, dan vliegt hij er ook in. Dus ik probeer alles aan te doen om hem weg te werken. Maar ja, als je de andere 6 doelpunten of 5 doelpunten gaat natrekken, dan kan ik er zeker aan 3 niks doen. Dus dat record of wat jullie het ook willen noemen, ja, dat interesseert me vrij weinig. Ja, nou ja, ik noem het geen record. Het is gewoon een evenaring van een record. En het is geen record wat je wil hebben natuurlijk, dat kan ik me voorstellen. Nee, inderdaad, maar ik geef net uitleg van de eigen doelpunten. En aan 3 kan ik er zeker al niks doen. Dus ja, ze komen wel op je naam te staan. Dus ja, wat moet je dan doen? Nee, ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat je die bal erin glijdt, dat je denkt, nee, niet weer. Ja, wat ik net zeg is dat het nooit leuk is. Alleen ik denk dat ik er verder vrij weinig aan kan doen. Wat moet ik doen? Moet ik hem laten gaan? Dan schieten ze hem ook binnen. Dus ik probeer alles aan te doen om weg te werken. Iedereen kijkt nu naar het eigen doelpunt natuurlijk. Omdat het ook een eigen doelpunt is van jou weer één. Maar het is natuurlijk in deze wedstrijd zeker een grote plaatje van de manier waarop jullie met z'n allen verdedigen. De manier waarop jullie kansen weggeven. De manier waarop jullie er staan. Toch of niet? Ja, heb je helemaal gelijk in. Maar ik denk dat de instelling vandaag niet goed was. Waardoor we vaak te laat kwamen. En niet, we kwamen soms wel in het duel. Alleen dan verlies je hem. En dat is cruciaal. Op bepaalde momenten. En ja, dat mag gewoon niet. Ja, wat ik niet gewend ben van Feyenoord is op het moment dat het voetbal niet loopt, is er altijd wel iets van kracht of werklust. Dat was onzichtbaar vandaag. Je coach noemde het net, het was niet des Feyenoords. Is dat nou iets waar jullie ook mee zitten? Ja, uiteindelijk begint een wedstrijd altijd op instelling. En als die instelling niet op de juiste manier er is, dan wordt het een hele lastige middag. En dat heb je vandaag ook wel gezien. Ja, dan ging het net over energie bij FC Groningen. Dit was een soort, dat voel je aan alles aan dit gesprek, negatieve energie. Verschrikkelijk, want een slecht interview geeft die jongen weg, zeg. Jongen. Kunnen we het hem kwalijk nemen? Want hij wordt nu aan alle kanten natuurlijk om de oren geslagen met dat record eigen doelpunten. Je kan toch gewoon zeggen dat je heel erg slecht was. En dat je hier ontzettend van baalt. En iets meer je stem laten vibreren. Jij denkt van, het is na afloop, die jongen baalt van die 1-0. Verloren, verschrikkelijk slechte wedstrijd. Ik vind het zo onprofessioneel. En iedereen zegt met een soort van lange neus bijna, jij hebt wat je wil weten, te pakken, jongen. Wat je wil weten eigenlijk als supporter is, hoe kan dit nou? Maar ja, ik heb ook de indruk dat die jongens het zelf allemaal niet weten. En als je dan hoort, komen ze met een verklaring van, ja, we hebben er niet hard genoeg voor gewerkt. Daar kwam het dan eigenlijk om neer. En dan denk je van, ja, hoe kan dat als je uit naar FC Groningen gaat? Die zitten in de lift. Feyenoord heeft een slecht record wat betreft uitwedstrijden. Dan doe je toch zo ongelooflijk je best met z'n allen. Maar ja, Feyenoord straalde niet zoals FC Groningen uit dat ze hier een resultaat wilden behalen. Alsof het ze het niet boeide. Ja, je hebt wel je te verantwoorden ten opzichte van de supporters. Er reizen er ook altijd nog wel een stuk of 1000 mee, hè, van ja, Feyenoord. Ja, ook nog. Dat is een lange reis. Ja, ik vind het heel kwalijk. Ik vind het een heel slecht interview. Hij wilde heel graag verdedigen hoe die eigen doelpunten tot stand waren gekomen. Hij zegt, ja, daar zaten er zeker 3 bij waar ik niks aan kan doen. Dat zal ook best. Zegt het iets over een speler als je 6 doelpunten in je eigen doel maakt? Nou ja, we hebben het eerder van de middag gehad over die Braziliaan die Sparta ooit had. Marília. Ja, Marília. Dat was een hele slechte verdediger. Dus zo'n jongen die heel vaak een bal slecht raakt, die zou ook meer kans hebben om in eigen doel te schieten. Van Beek is geen slechte verdediger. Alleen, en het kan ook zijn dat je, zoals dat doelpunt vandaag, als hij hem door zijn benen had laten gaan, wat ook wel raar was geweest, dan had er achter hem iemand gestaan die hem in had getikt. Maar dit was een typisch voorbeeld van dat je hem er echt zelf intikte. Een voorzet wordt ingetikt. Je hebt natuurlijk ook van die spelers die heel vaak een bal schampen, waardoor het een doelpunt wordt. Dan zou je nog kunnen gisteren zeggen, nou, viergever, ja, hè? Precies, ja, dan kan je tenminste nog zeggen, nou, je bent er tenminste nog bij. Weet je, je bent nog op tijd om die bal te raken. Er zijn verdedigers genoeg die echt te laat zijn. Dan is het slimmielig, hè? Ja, dit was wel een slimmielige goal. En ik weet niet of jij het je nog herinnert, maar ongeveer een minuut of 5, 6, 7 eerder speelt hij een bal terug op Vermeer, die er bijna ingaat. Ja. Ja, ik weet niet of je dat nog herinnert. Dus in dat licht bezien heeft hij een slechte beurt gemaakt. Ja. Zoals heel Feyenoord, want ook Robin van Persie was slecht. Iedereen was slecht. Het was een beroerd optreden. Ja. Het is overigens niet de enige ploeg die een beroerd optreden heeft dit weekend. Hoe zit dat eigenlijk met Utrecht, Filip, in Doetinchem bij de Graafschap? Is dat beroerd of is de Graafschap gewoon wel oké? Nou, wat je in ieder geval kan zeggen is dat Utrecht het initiatief kennelijk niet wil hebben. Heel erg afwachtend speelt. De Graafschap heeft, 3 tot 64% balbezit gehad in de eerste helft. Dat wil wat zeggen voor de Graafschap. Die het toch meestal ook moet hebben van zijn counters. Maar hier toch gewoon het initiatief heeft tot nu toe. Althans, in de eerste helft. En Dick Advocaat kan alles behalve tevreden zijn met het optreden van FC Utrecht in de eerste 45 minuten. Hij liet ook iets dergelijks merken, laat ik het zomaar zeggen, meteen na het rustsignaal. Want daar zocht hij nadrukkelijk de confrontatie, let goed, met een cameraman. Daar liep hij op af. Hij noemde hem een bijgoochem. Ik weet niet precies, dat is nou weer het nadeel als je hier voor de radio zit en niet voor de televisie. Ik weet niet precies in detail waar het over ging. Maar laten we zeggen dat je heel goed kon merken dat Dick Advocaat niet helemaal goed in zijn vel zit. Anders had hij dat beslist niet gedaan. Hier komt overigens een kans aan voor de Graafschap met een voorzet van Benschop. Die bij de tweede paal, waar toevallig dan niemand stond voor de Graafschap. Nu een poging die wordt verwerkt door Letchert. Het geeft alweer aan dat de Graafschap onmiddellijk de aanval zoekt in de eerste 3 minuten naar rust. En de Graafschap gaat gewoon door waar het mee begon in die eerste helft. En de FC Utrecht zal toch een hele andere kant moeten laten zien van zichzelf. Een betere kant. Want het is zo flat, zo plichtmatig tot nu toe. Ja, dit is eigenlijk onherkenbaar. 1 punt uit de laatste 5 wedstrijden voor FC Utrecht. De laatste overwinning dateert van 16 december op Heerenveen. FC Utrecht presteert niet goed. Ja, was alleen wel tevreden na de wedstrijd van vorige week tegen PSV. Voorlopig zijn we hier 3,5 minuut onderweg. Tweede helft. De Graafschap is veelvuldig in balbezit. Stand nog altijd 0-0. You're hard to talk to. With that wall around you. Don't look at me that way. What can I do? Build that bridge to find you. I don't know what to say. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? I know you want to do that thing you always do. You get in your head. When that door stays shut, it puts the space between us, you make it hard to guess. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? I don't believe the last thing that I said. The real reason you're so upset. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's the front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Hello, open up. Hello, open up. Yeah, open up. Hello, open up. Met Simons Open Up. Die ken je heel goed. Ja, nee, zeker. Die zit in mijn Spotify. Ja, precies. FC Emmen kwam vanmiddag goed voor de dag op bezoek bij Excelsior. Het kwam op voorsprong, maar ineens stond het achter en het verloor ook met 2-1. Jeroen Grütte praat daarover met de coach van Emmen, Dick Lukien. Dick, je komt op 1-0 voor. Dan lijkt de boel eigenlijk al beklonken te zijn, want Excelsior heeft het ontzettend moeilijk. En je ziet het zo als zand door je vingers heen glippen. Hoe kan zoiets? Ja, goede vraag. Als ik naar mijn ploeg kijk, denk ik dat we de goals weggeven. We kwamen goed uit de kleedkamer, maken echt een prachtige goal. Met De Leeuw, prachtige voorzet van Kavlan. Ja, dan heb je ze eigenlijk liggen. Zeker gezien de druk die er op deze wedstrijd stond. Dat wisten we van tevoren. Ja, dan weigerden we 2 keer in te grijpen. Zijn we in overtal bij de eerste goal. En bij de tweede goal, of het al dan niet een vrije bal is. Blijf ik het ook gek vinden dat de scheidsrechter niet even bij Nick controleert of die echt pijn heeft. Snelle vrije bal. Moeten we ook naar onszelf kijken. Niet alert genoeg. Ja, dan sta je binnen 5 minuten 2-1 achter. Ja, onwaarschijnlijk. Hoe heb je dat beleefd op de bank? Ja, net als jij. Dat je denkt van ik kan niet geloven. We hebben een uur gevoetbald om op voorsprong te komen. En dan kom je op voorsprong. En dan moet je rustig blijven. Je ding blijven doen. Ja, dat mag je ons verwijten. Dat hebben we niet gedaan. 5 minuten, 6 minuten niet bij de les. En dat kost je 3 punten. Het wordt altijd gezegd, Emmen de debutant, wel dat groeiproces doorgemaakt deze competitie. Uitstekende resultaten, teruggeknokt in slotfases. Maar is dan dit weer net iets wat er dan nog aan ontbreekt? Is dat ook zoiets wat dan bij zo'n leerproces hoort? Nee, ik ben wel klaar met dat leren. Wij moeten gewoon punten pakken. Had gekund vandaag. We hebben een redelijke wedstrijd gespeeld, vind ik. Maar na de 1-0 moet je het naar huis spelen. En dan gaat het ook om duelleren, ingrijpen. Heb ik vaker benoemd. Ja, daar zijn we niet goed in nog. Dus dat moet in fases van wedstrijden gewoon veel beter. De consequentie is dat je toch weer terugkeert op plaats 16. Ondanks het feit dat je zoveel punten hebt gehaald naar de winterstop. Ja, het hele seizoen al. Maar het zag er allemaal zo fantastisch uit. Ja, het blijft een hele gekke competitie. Waarin we met een overwinning plek 10 hadden kunnen pakken, dacht ik. En nu staan we 16e. Ja, weet je, er is maar één stand die mij echt interesseert. En dat is die op 13 mei. Ja, dat hebben we meer coaches horen zeggen vandaag. Nou, hij doet het toch knap. Alleen ja, iedereen die vergaart punten. Dus hoe goed Emmet ook doet, ze raken maar niet weg. En hoeveel punten heb je aan het einde van de rit nodig dit seizoen om veilig te zijn? Ben ook heel nieuwsgierig. Normaal gesproken is dat 34. Ja, maar dat kon best wel eens meer zijn nu. Dat was 35. En Den Bosch is ooit gedegradeerd, dacht ik, met 35 punten. Zou ik eens na moeten zoeken. Dat is ongelooflijk. Je tijd gaat nu in. Ja, de Graafschap FC Utrecht, Philip Koken. Hoekschop voor FC Utrecht. Die wordt getrapt door Gavori. En die komt er nu in, maar wordt even snel weer weggehaald door een verdediger. Is het een verdediger? Het is de middenvelder, denk ik. Javier Vet, die de bal weer over de achterlijn werkt. Hij komt daar vlak voor Willem Jansen. We krijgen opnieuw een corner voor Utrecht. Tot nu dan is wat langer, een paar minuten lang zelfs in de aanval is tegen de Graafschap. Eindelijk zou je zeggen, nu dan een kopballetje. Let op het verkleinwoord van Willem Jansen. De doelman Jurrius kan hem makkelijk oprapen. En in één keer een versnelling. Ja, dat is een foutje van Kleiber. Daar komt Narsing aan de bal. Narsing! En die bal gaat voorlangs. Dat is dan een grote kans weer voor de Graafschap. En bijna een assist van de doelman van de Graafschap, van Jurrius.